Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W austriackim Bischofshofen zacięta walka w ostatnim konkursie cyklu turnieju czterech skoczni. Unia Europejska jest zaniepokojona po zapowiedziach Iranu o wycofaniu się z umowy nuklearnej. Pożary w Australii objęły ponad 8 milionów hektarów, nie żyje 25 osób. Dawid Kubacki walczy o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Łączymy się z Bischofshofen, zawody obserwuje Kuba Niedziński. Dobre wiadomości dla sympatyków skoków. Dawid Kubacki cały czas na prowadzeniu w pierwszej serii, ależ dołożył Polak rywalom 143 metry. Jeżeli chodzi o najgroźniejszych rywali Polaka, Mariusz Lindwik jest teraz trzeci, 139 metrów, a Ryoyu Kobayashi, ten, który miał jeszcze tutaj dzisiaj powalczyć, dopiero na miejscu dziewiątym, 135,5 metra. A jeżeli chodzi o biało-czerwonych, to dzisiaj jeszcze ostatniego słowa nie powiedział Kamil Stok. Czekamy na skok Polaka i czekamy na rozwój wypadków. Dawid Kubacki na prowadzeniu w Bischofshofen. Na czym z Bischofshofen mówił Kuba Niedziński. Zaniepokojenie i ubolewanie Unii Europejskiej po zapowiedziach Iranu o wycofaniu się z umowy nuklearnej wynegocjowanej w 2015 roku. Władze w Teheranie zapowiedziały pracę nad wzbogaceniem uranu mimo ograniczeń w porozumieniu w reakcji na przeprowadzony przed kilkoma dniami amerykański atak w Bagdadzie, w którym zginął najważniejszy irański generał Qasem Soleimani. Iran już wprawdzie wcześniej ogłosił wycofanie się z niektórych zapisów umowy po wypowiedzeniu jej przez Stany Zjednoczone, ale teraz Bruksela obawia się, że władze w Teheranie nie będą respektowały żadnych ograniczeń. Komentarz szefa unijnej dyplomacji odczytał jego rzecznik Peter Stano. Wyrażamy ubolewanie zapowiedziami Iranu, ale czekamy jeszcze na weryfikację podjętych kroków przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Unia Europejska przestrzegła też przed eskalacją konfliktu. To nie leży w niczyim interesie, ponieważ eskalacja prowadzi jedynie do większych aktów przemocy, większych napięć i cierpień w regionie. Unia Europejska podkreśliła też, że utrzymanie porozumienia nuklearnego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Umowę nuklearną z Iranem wynegocjowały w 2015 roku ze strony Unii Wielka Brytania, Francja i Niemcy, a także Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny. Po trzech latach Stany Zjednoczone wycofały się z umowy. Rybacy przełożyli na sobotę planowany na jutro protest. W planach mieli blokować kutrami strategiczne porty. Protest ma być odpowiedzią na wprowadzenie unijnego czteroletniego zakazu połowu dorsza obowiązującego od stycznia. Protestujący chcą odszkodowań za przymusowy postój w portach oraz włączenie ich jednostek do programu złomowania kutrów, by mogli odejść z zawodu. Ministerstwo Gospodarki Morskiej zapewnia, że resort chce pomóc rybakom, ale czeka na zgodę administracji unijnej. Pożary w Australii objęły ponad 8 milionów hektarów. Zginęło 25 osób. Żywioł zniszczył tysiące budynków. Niektóre miejscowości pozbawił prądu i spowodował utrudnienia w łączności telefonicznej. Mieszkańca w Australii, Anna Softer, powiedziała, że sytuacja jest dramatyczna. Płonie wszystko, cokolwiek możliwe jest. My mieszkamy koło Brisbane. Mieliśmy pożary 3 miesiące temu, ale też siedzimy jak na igłach. Jest ciężko, jest tragicznie i wręcz nie do określenia, co ludzie przeżywają, co Australia przeżywa. Rząd Australii przeznaczył dodatkowo 2 miliardy dolarów na odbudowę kraju ze zniszczeń. Najpoważniejsza sytuacja jest w południowo-wschodniej części Australii. W Nowej Południowej Walii jest 146 pożarów, a w Wiktorii 39. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w północnej połowie kraju miejscami popada deszcz albo deszcz ze śniegiem. Może również poruszyć sam śnieg. Uwaga na mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na północy i zachodzie duże. Na północnym wschodzie prognozowane są opady. Maksymalnie 5 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do wysłuchania koncertu Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Ani Rusowicz i jej gości, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w grudniu 2017 roku. Koncert zapowiadał Piotr Stelmach. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, bo to jest zawsze taki piękny czas, kiedy za kilka dni w tym samym miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, z którego nas słychać, a właśnie, chciałem jeszcze coś sprawdzić, bo jakoś tak krótko było słychać. Słychać nas? W tym miejscu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najpiękniejszym radiowym studiu na świecie, spotkamy się wszyscy my z trójki na wspólnej Wigilii. I dzisiaj to jest taki ostatni koncert, ostatni akt przed tymi dniami, które za chwilkę nastąpią. Będzie już pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, wcześniej Wigilia, później drugi dzień świąt i myślę, że zostaniemy znowu z tymi wrażeniami przez długi, długi czas. Ale co jest ważne, jeśli już tu jesteśmy, jeśli muzyka, to retro narodzenie, taki jest jej tytuł, wpadli na pomysł, żeby stworzyć własne pastorałki. A my wpadliśmy na pomysł, żeby je Państwu zaprezentować. I teraz tak, byłoby to może dziwne, gdyby taki koncert przed świętami z okazji świąt Bożego Narodzenia odbył się tak od po prostu w Trójce zwyczajnie. No więc będzie niezwyczajnie. Ale nie znaczy to, że myśleliśmy, czy oni myśleli w sposób przekombinowany. Jeśli już Big Beat, jeśli już odniesienie piękne do tamtych czasów, jeśli już przyjaciele i tutaj wśród Państwa i tutaj na tej płycie i tutaj na scenie, to przychodzi mi do głowy taka fraza z Jima Morrisona z grupy The Doors, którą wielokrotnie powtarzam na antenie, bo ona się po prostu przydaje i sprawdza. Feast of Friends, czyli święto przyjaciół. Taka jest ta płyta, taki będzie dzisiejszy koncert. Proszę Państwa, goście specjalni, wszyscy zostaną zapowiedzeni, przedstawieni w taki właśnie specjalny sposób, ale w roli głównej, jakby to powiedzieć, kobieta Big Beat, Ania Rusowicz. Witajcie. Ho, ho, ho, Merry Christmas. Everybody, everyone. Staszek. Szymon. Witajcie. Future Folk. Brawa! Teraz przed Państwem moja przyjaciółka Ania Brachaczek. I będziemy razem udawać Filipinki. Kochany, niech ci ziemia składa dary, niech anioły cię piastują i śpiewają jednym chórem. Tyś ma zbawić świata grzechy, a świat przyjął cię pod strzechy. Śpi Jezusie, śpi maleńki, nie zasmucaj swej matenki. La la la la la. Komu niechaj siano pod obrusem, zapach sieje tuż pod nosem. Niech kolęda zabrzmi nośnie, a choinka ujrzy wiosnę. Dzisiaj każdy młodszy święty zasługują na prezenty. La la la la la. Bardzo, Ania Brachaczek, moja Filipinka numer dwa. Przed Państwem Adam Nowak i nasze ciebie, trudne życzenia. Mam dla Ciebie eliksir jasnoksiężniczki. Czy ja mam... To się pije, wciera? Później. Później. To będzie nasza tajemnica. Dobra. Twoja. Dobra? Dobra. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielić zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa, życzenia wam nieznane, żebyście mieli w głowach dobrze poukładane. Nie zdrowia, nie szczęścia, nie kasy, nie fury, nie szybkiej kariery. To tylko są bzdury. Jak wiary to mądrej, nadziei na wszystko, miłości do kogoś, kto zawsze jest blisko.

biegnie tak, jak umie. Zasmucił się Pan Jezusik, że sam będzie spędzać święta. Narychtuje Wigilię i pocieszą go zwierzęta. Odwołano narodzenie, odwołano narodzenie, odwołano narodzenie, odwołano narodzenie, narodzenie. Skaldowie, proszę Państwa. Mój sen, moje marzenie. Dziękuję. Dobrze, teraz na scenie pojawi się kolejna moja wielka przyjaciółka i sąsiadka, Iza Kowalewska. Będziemy tu czekali, może coś Kowalewska. Jedziemy dalej, nie mamy czasu. Święta tuż, tuż. Teraz na scenie pojawi się... No właśnie, pojawi się osoba, dla której chciałam koniecznie napisać tę piosenkę, bo mam wrażenie, że ona po prostu się nie cieszy, nie śmieje, a śmieszy ludzi. Artur Andrus! Ktoś użalić, może ktoś, a może ja. Nie zbudź się! Gdy nowy rok już świta, w cieple gwiazd ogrzejesz swoje dłonie. Niech cię strzegą Jezus i Maryja, niech cię wiodą w każdej świata stronie. Nie zbudź się! Gdy ziemię skują mrozy, kiedy świat w białawym śnie zatonie. Już niedługo! No nie zbudź się! Komu drogę mam oświetlić, by nie zbłądził w nocy ćmie? Latarenki sarnich oczu mam dla niego tylko dwie. Zobacz, światła płyną z dali, z uroczyska idą sny. W dziupli nieba słońce wstaje, ktoś powiedział, że to świt. Nie smuć się! Gdy nowy rok już świta, w cieple gwiazd ogrzejesz swoje dłonie. Niech cię strzegą Jezus i Maryja, niech cię wiodą w każdej świata stronie. Nie smuć się! Ziemię skują mrozy, kiedy świat w białawym śnie zatonie. Już niedługo nowonarodzony zbudzi życie w każdej świata stronie. Nie zmódź się! No nie smućcie się tak. W cieple gwiazd ogrzejesz swoje dłonie. Niech cię strzegą Jezus i Maryja, niech cię wiodą każdy świat na stronie. Nie smuć się! Gdy ziemię skują mrozy, kiedy świat w białawym śnie zatonie. Już niedługo nowonarodzony zbudzi życie w każdym świat na stronie. Nie smuć się! Dzięki! Byliśmy cudowni! Teraz na scenie pojawią się niezwykłe dziewczyny śpiewające białymi głosami. Przyjechały aż z południa Polski. Wielkie brawa! Południce! Jezusie, czemu? listy śpiewowe dla Państwa. Teraz na scenie pojawia się zjawiskowa persona. Renata Przemyk. Witam gorąco.